کی صورت سورہ قدر کے اللہ د قرآن پاک د عظمت او داغی د لوی شان او شرافت ذکر کو. پدی سورت مبارکہ سورہ بینہ کی دا اغا خلق و حال ذکر کئی چچا دا قرآن پاک نمخڑو لیو او دا دی دا حق و مسائلو دا منلو نے انکار کرو او بیا دا اغا خلق و حال ذکر کئی پا آخر کی چا غی صحیح مانو کی دا قرآن پاک منن کی دی او دی تا سورہ بینم وئی دین علاوم د دې سورته مبارکه نور نمونه مفسرینو ذکر کړي. دین علاوه نور نمونه د دې سورته مبارکه مفسرینو ذکر کړي. یو پاغ نمونو کې د دې نوم ده سوره بینه. دارنګ دیتا سوره المنفکین موي او سورة البریم ورتوی او سورة لم یکنم ورتوی او دنی مبارک سورت ډیر فضائل راغلی خاص کر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کی. دو قرآن پاک یو مشهور قاریو او پخوا دا سلفو پا اصطلاح کی قاری دا قرآن عالم دا بیوی دا قرآن پاک عالم دا بیوی نا حدیث پاک کراغلیو چی دا حدیث امام بخاری امام مسلم او نورو کتابونو ذکر کرے چی نبی علیہ السلام تا جبریل امین علیہ السلام راغے او ورته او فرمایل چې رب ستا تا ته حکم کوي چې دا سورته مبارکه حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ باندې ولولا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې وروغتو او حضرت ابی رضی الله تعالی عنہ ته وی ان الله امرنی ان اقرا علیکا یا انقرئ علیک دا چې ما ته الله حکم کړی چې دا قران زپ دا سورت ز پتا باندې ولولم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب ندی مبارک صحابی ورته وی قال وسمانی لک وقد ذکرت هناک وی الله زمانو مغسته او زه د ملائکه په مجلس کې الله رب العزت یاد کړی. نو فرمایله شل چې آو نو دی صحابی فبکا درېر خوشاله دی وجنا د پجڑا بارشو. دا د دې صحابی ډېر لوی فضیلت دی کې الله رب العزت حال ذکر کوي فرمایي وای لم یکن الذین نو هغه کسان کفرو چې کافر دی من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکانونا منفکینا د دې منفکینا د لفظ ګڼ توجیهات او معناګان علما کرام وکړي او پس معناګانو باندې اشکال له داغي جواب مفسرینو ذکر کړي. دلته ګورا دا مشرکان په اهلی کتاب باندې عطف کړي. دیکی دا مفسرین دو قولو ندی یو دا چی دا عطف پا خپل ظاهری مانا دے نو اہل کتاب زان تا جدا ذاتو گرزولو او مشرکان جدا زکا اہل کتاب دی یہود و نسواراو توئی چونکی یہود و نسوارا دی و اسمانی دین دا قیامت دراتلو قائل لی د قیامت دراتلو قائل لی سره دا غینا د کفر عقاید لري او شرک مور سره کوي. نو دا خبره موجوده ده چې اهلی کتاب مشرکان دي خدای ته د قران په اصطلاح کې د مشرکان او په ځای اهل کتاب وایي. ورنه قران پاک د دې شرک ذکر کړي. يهوديان او بوي حضرت عزير عليه السلام العياذ بالله د الله زويره. نسوارا او بوي چې حضرت مسیح عليه السلام د الله زويره. او قران پاک زه په ځای دایته د شرک نسبتم کړي اهل کتاب وته. بل طرف ته ګره مشرکان هغه سوکو چې دا د یو آسماني دین قائل نو نه د یو نبی منون کیو خدای ته په دې اعتبار باندې مشرکان وي. نا اهل کتاب او مشرکان په دې اعتبار جدا کړ. دې وجنا زمونږ مشایخ او بعض استادان وبوي چې بعض علماو کوي دي چې مشرکان او تا په دغه معنا باندې اهل کتاب او ته په دغه معنا مشرکان نه دي ویلي نو خبره درسته ده. دي کافر او مشرکان او په دې اعتبار ورته مشرکان نه وي چې دای دی او آسمانی دین قائل دی د قیامت قائل دی. او قران کې چې کوم صریح مشرکان دین دی هغه خلکو لویلي لکه عرب د مکی مکرمی چې وای دی او آسمانی دین د قیامت قائل دی. نو په دې اعتبار دا خبره درسته ده. یا بعض علماو دا لیکلي چې دا ول مشرکین دې کې عطف دی یو ذات په بل ذات نه دی بلکې دا غي یو صفت ذکر کو نو هغه کسان چې کافرو د اهل کتاب نه د دې یو صفت داو چې کتابیانو کافرو او بل صفت دی ول مشرکین. نو دې ته وي عطف الصفات علی الصفات. لم یکن الذین کفروا نو هغه کسان چې کافرو د اهل کتاب نه ول مشرکین او د مشرکانو نه منفکینا د انفکاک خپل معنا د جداواله او فتح کلاویدل. او دې کې پدې کې توجیهات امام قرطبی ګڼ ذکر کړی. امام قرطبی ذکر کړی چې د انفکاک اصل معنا د الفک الفتح کلاویدو ته وایي. او بیا علماء کرامو د دې ګڼ معنا غانې کړی. یو دا چې منفقین په معنا د منتهین له منتهین عن کفرهم. نو دا انفکاک په معنا د انتها راځي په معنا د منکیدو راځي. نو معنا دا شوا نو هغه کسان چې کافر دي د اهلی کتاب او د مشرکان او نه منفقینا منکیدون کی د خپل کفر نه دید دی خپل کفر نہ منی کی دلنا حتا تاتیہم البینا تردی چراغلی ودوی تبینا دیدے کی دا تاتیہم دا مزاری سی غدا خمانا بے دمازی کوئی ددائی اغا حال ذکر کئی حتا تاتیہم البینا تردی چراغلی ودوی تبینا. دوی ممانا دا منفقین دعوی چې په معنا د انتها راځي چې یو شی انتها ته ورسی. یعنی نو هغه کسان چې کافر دي د اهل کتاب او د مشرکانو نه لیبلغو نهایت اعمارهم فیموتو چې ګنه دای دي د عمرونو انتها ته ورسیږي او مړ دي شي تر دې چې د دای د عمر د انتها د رسیدو نه مخکې مخکې ورته بیین رااله. یعنی د دوی عمر لا انتها ته رسیدلې نو د دوی نه مرګ نه مخکې مخکې الله بینه را لېږلا چې هغه بینه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلو. دا دوی معنی امام قرطبی کړي. درې معنا د منفقین دا و زائلین په معنا د زائل کېدو. یعنی لم تکن مدتهم لتزول حتا یاتیهم رسول. نو هغه مدد دوی زائل کیدون کی. یعنی دای د دای هغه مدلا زائل شوی او ختم شوی نو تر دې چې بینه ورته رااله بینه ورته د الله د طرف نه رااله. دارنګي سلورم معنی هم کړي چې دا منفقین په معنا د بارحین دي. لم یکونو لیبرحو ویفارقوا الدنیا حتا تاتیهم البینا. او پنځم معنی د منفقین تاریکین کړي یعنی منفقینا نو دئی پری خودن کی صفت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرا دا اللہ دا حبیب صفتون بے کل چاغ صفات پا تورات او پا انجیل شریف کی لکلی شیو نو چی دا اللہ حبیب ور تراغ او پاغ صفات وی اپی جندو نو دئی دا حسد دا وجنا دا صفات بیانولو نمنشو نو منفقین پا معنا دا سوا تارکین صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا منفقین پا معنا دا ہلاکت او دا تباہی مرادی نو معنا داوا نو آغا کسان چی کافر دا اہل کتاب او دا مشرکان او منفقین یعنی ہلاکی دن کی او تباکی دن کی تردی چی بینا اور ترالا نو دا آیات دا سی معنا شوا لکتا سول سور بن اسرائیل کی تیرہ شوی اللہ وی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا منترغی او قوم بان عذاب نرالی گو تردی چی رسول ور ترولیو او دا حلال و حرام و جائز و ناجائز و نے خبر کو یو مانا دا آیات کریمی داوا چی دا منفقین پا مانا دا حالکین راضی منفقین پا مانا دا سرازی دا حالکین راضی او پا مانا دا تارکین راضی پا دا مانا گانو بانے اس قسمہ یعنی اعتراض نو صرف پدی یو مانا بان اشکال راضی چگور آغا مانا دا و اشکال تگوری اللہ وی نو آغا کسان چی کافر دا اہلی کتاب و مشرکان نمن فکینا منی کی دن کی دخپل کفرنا تردی چی دیتا بینا راغلے و تردی چی دیتا بینا راغلے و اور اس تو وی پسلور میاد کے چی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ اختلاف نو کرے ڈلی ڈلی نو جوڑ شوی آغا کسان چی ورکڑے شوی دے کتاب مگر پس دے دین چی بینا ور ترالا ور اشکال بانیزان پوئے کئی اصل کی وی پسوال پوئے دل نیم جواب بھی او چی کل سڑے پا اشکال پوئی نشینو پا جواب اغن پوئی دیلوم بنی آیات کی وی چی دائی دو کفر او دو شرک نا تردیم منی کی دل نا چی بینا رالا دا دای دا شرک و کفر نا دا منی کی دو آغا غائے ذکر کا دا اللہ دا حبیب راتلل او پسلورم آیات کی وی دای اختلاف ترغی شورو کرے نو چی بینا ور ترالا نا دا ظاہرن سو اشکال ال تا وی دای کفر و شرک نپری خو تردی چی بینا ور ترالا او دل تا وی کفر و شرک شورو لکو چی سو شرک بینا ور ترالا نو دا غی علماء کرام گن جوابو نکڑی روح المانی و دینور یو دا غی اشکال جواب روح المانی پا دی ترتیب بانے کرے دا غی اشکال جوابی یو پا دی ترتیب بانے کرے چی اصل کی دا دی حال ذکر کو مخ کی دا اللہ دا حبیب درات لونا دا دی حال دا سی ہو چی دیوی اللہ آغا آخری پیغمبر رو لے گی چی مونگ دا آغا سرم مرگری شو ایمان پیرارو او دا آغا پا مرگرتیا کی دا دی کافرانو او دا دی ظالمانو سرم مونگ جہادو کو دا دا دی دا حال آغا حکایت ذکر کو او پا دی سلورم آیات کی درالے گلو نفس دا دی حقیقت ذکر کے چی دا دی حکایت خداو چی تمنائے کولا چی اللہ نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رولی گی چی مونگ دا آغا سر مرگری شو او دا دی کافر سر جہادو کو لیکن کل جدا اللہ حبیب راغے نو دراتلو نفس حقیقت سو لکا آیات سلورم چکم ذکر کو آیات سلورم چکم ذکر کو حتی تأتیہم البینا تردی چراغلی ودوی تبینا بینا سشیو رسول من اللہ رسول دا طرف دا اللہ نا دا دا بینی تفسیر در لکی اور رسول دا بینی نا بدلو اغا بینا اخکار دلیل سو رسول من اللہ اغا رسول دا طرف دا اللہ نا یتلو صحفا متوہرا چلولی دا نبی علیہ السلام پا دوی بانے صحفا متوہرا اغا صحیفی پاکے صحف دے دے کی دا صحیفی جمع دا او صحیفہ اغی کاغذ دوئی چی اغا دا مکتوب دا پارا ظرفی او لوخے وی لولی دا نبی علیہ السلام صحفا آغا صحیفی متوہرا چی پاکی د سن پاکی دی، یعنی قرآن د شک نه پاک دی، د دروغ نه پاک دی، د اشتباه او د ګډوډ والی نه پاک کتاب دی. فیها کتب قیمه، او پدی کی دی کتب قیمه. دا کتب کله په معنا د کتاب راضی، نو کله په معنا د حکم راضی. دې دې کې د کتب نه مراد احکامات دي. فیها پدی کی، پدی صحیفو کې کتب قیمه، احکامات دی مضبوط مضبوط. قیمه په معنا د مستقیمتن دی، نیک احکامات دی. فیها پدی کی کتب، احکامات دی قیمه مضبوط مضبوط. وما تفرق الذین، او اختلاف نو کړه هغه کسانو، اوت الکتاب چور کړه شوی کتاب، الا من بعد ما، مگر پس داغ نه جاءتهم البینہ، چراغلی او دی تخکار دلیل. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر پس داغ نه چراغلی او دی تخکار دلیل. مخک نه خدای تمنا کو لا وارزوی لرل چې د الله اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراشی، لیکن کله چې غوی رالن نو زد عناد او حسد په مخه کل، او د حسد د وجې نه انکار وکړو. وما امرو، او حکم نو کړی شوی دویتا، یعنی په تورات شریف کی، په انجیل شریف کی، یا په قرآن پاک کی، الا لیعبدوا الله، مگر د دې خبرې چې دی عبادت او بندگی به کوي د الله، د یو الله عبادت او بندگی به کوي. مخلصین له الدین، په داسې حال کې چې خالص کون کی بوی الله ته د خپل بندگی ری او د خپل تابعداري. اخلاص والا طاعت دی ته وای چې دی یو الله عبادت کې، او په عبادت کې شرک نی، ریا نی، بلکې خالص د الله رضا مقصد وي. وما امروا، حکم نو کړه شوی دوی ته، الا لیعبدوا الله، مگر دا چې دی عبادت او بندگی به کوي د الله. مخلصین له الدین، او خالص کون کی بوی دی دی الله لره د خپل بندگی ری. حنفاء، حنفاء جمع د حنیف تا، حنیف هغه چالوی چې هغه د هر باطل دین نه مخ واړی، او په دین د اسلام باندې کلک شي، د ته حنیف وای. نو د حنیف په معنی کې دوه خبرې دي، د باطل نه مخ اړول، او په حق باندې کلک ټینګېدل او درېدل. د دې وجنه د ابراهیم علیه السلام صفت حنیف راځي، هغه د تمام باطل دینونو نه مخ اړول، او په دین د اسلام باندې کلکو. حنفاء یعنی میلان کون کی شی د غلط دین نه. دای ته د دې خبره حکم شوه چې دای سې شی حنفاء، میلان کون کی شی د باطل او غلط دین نه. و یقیم الصلاۃ، او دای پابندیو کی پموز. و یؤتو الزکات، او ور کی زکات. و ذالک دین القیمه، او دا دین د محکم او مضبوط. ته یو الله عبادت، او په عبادت کې اخلاص، دا هر باطل دین نمخړول، او په دین د اسلام کله کېدل، په مس پابندی او د زکات ورکول. الله وی وذالک دین القیمه، دا غ مضبوط دین دی. زکه کم دین کې چې عقیده دی ایمان وی، عمل د شریعت مطابق وی، نو هغه ته الله مضبوط دین ویل. او کله دی یو سړی اعمال صحیح دی لیکن عقیده درست نه ده، یا عقیده درست ده خو اعمال د الله د حبیب د طریقې مطابق نه دي، نو دې ته الله دین القیم نه دی ویل. وذالک، او دغه مذکور احکامات چې څوک پدی باندې پابند شي، الله وی دین القیمه، دا دین نه مضبوط. اوس اخروی او د آخرت سزا ذکر کوي د مشرکان او د اهل کتابو. ان الذین، بشک هغه کسان، کفرو چې کافر دي، من اهل الكتاب، د اهل کتابنا، والمشرکین، او د مشرکانونا، فی نار جهنم، نوی بدای په اور د جهنم کې، خالدین فیها، امیشه بوی دی پا دیکی. اولائکا، دغا کافران چی دا اہلی کتابو ندی او دا مشرکانو ندی، هم شر البریہ، هم دوی دی بدتر پا مخلوقاتو کی. بریہ پا مانا دا خلق او دا مخلوق دے. اولائکا هم شر البریہ، هم دوی دی بدتر پا مخلوقاتو کی. او امام قرطبی ذکر کری دا بریتن دو مانا گانے، او داغی په اعتبار سرا تو هم شر البریہ دو تفسیرونه کېدل. د شر البریہ دو تفسیرونه کېدل. دابریا محموز دے او دا دین ماخوذ برا الله الخلق لقد الله پاسماء حسنا او کی راضی البارئ بارئ په معنا د خالق راضی او قران شریف کې مراغلی من قبل ان نبرها مخکې د پیدا کول زمونږه نه د نفس لره نو کوم علماو چې دا بریا محموز ذکر کړي چې دا یعنی محموز دی نو دا غي په نسبانه د بریا معنا د مخلوق او یو قرات داو چې دا بغیر د حمزه نه لري نو بیا ماخوذ دی دا من البرا برا په معنا د تراب راځي د خاور راځي نو ګوره که بریا ماخوذ شي د برانا نو برا په معنا د خال راځي نو دې کې دا دي چې اولائک هم شر البریا دا کافران بدتر دي باغ مخلوق کې چې هغه د خار نه پیدا دي یعنی په بشرو کې د دې نه بدتر نشته او کبریا په معنا د خلق شي نو معنا دا شو چې کافر او مشرک په تمام مخلوقاتو کې بدتر دي چې هغه مخلوقاتو کې ګوره حیوانات دي پاغي کې سپی دي پای کې خنجران دي اولائک هم شر البریا او اصل معنا د غوا چې بریا په معنا د خلق شي لکه تا واستمخ کې تیر شوی الله د کافر مبارک وی اولائک کل انعام بل هم ادول وی دا کافران پشان د زناورو دي بلکې د دینم بدتر اولائک هم شر البریا دغه کسان هم دوی دي بدتر په مخلوقاتو کې بیا ګورئ شر نه ورته الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین نوح کسان کفرو چی کافرو من اهل الكتاب دا اهل کتابنا والمشرکین او دا مشرکاننا منفکینا پری خودن کی صفت دا نبی علیہ الصلات والسلام لرا حتی تاتیهم البینا تردی چراغلی و دویتا البینا اخکار دلیل اغا اخکار دلیل سو رسول من اللہ رسول دا طرف دا اللہ ناب یتلو چلولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دویبانی صحفا متوہرا اغا صحیفی پاکی او دا دا اللہ دا حبیب غلویز مواری در لمخی چی دا اللہ حبیب دنیا تصد پار راغلیو یتلو صحفا متوہرا چلولی پدوی بانی صحیفی پاکی فیہا پدی پاکو صحیفو کی کتبن احکامات تی مزامین دی قیما مضبوط مضبوط محکم فی سلی او اغا قطعی فی سلی پاغی کی رد و بدل نرد وما تفرق اللذین او اختلاف نو کڑے هغه کسانو اوتل کتاب اچور کړه شو کتاب الا من بعد ما مگر پس دا غنا جاءتهم البینہ چراغ لو اغوی تا احکار دلیل وما امروا حکم نو کړه شو دویتا الا ليعبدوا الله مگر دا چې د عبادت او بندگی وکوي دا الله مخلصین له الدین خالص کون کی بوی دی اللہ لرد خپل بندگی رئی او دتابدار رئی حنفا آب او میلان کون کی بوی دی حق طرف تاو دا باطل نبا مخڑی ویقیب الصلاة او پابندی بکوی دی پموز ویعط الزکاة او ورکوی بدی زکاة وذالک دین القیما او دا دین دے محکم او مضبوط ان اللذین بیشک حق کسان کفرو چی کافر دی من اهل الكتاب دا اهل کتاب او يهود او نصارا او نا والمشركين او د مشرکانو نا في نار جهنم وبدای پور د جهنم کې خالدين فيها هميشه به دې پدې کې اولائک هم شر البریا او د کافرانو مشرکان د اهل کتاب نا هم